بات یہ ہے کہ امام بخاری متاع اور نکاح محبت کو ایک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے متاع کو تعبیر کر دیا لیکن کیا تو ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور تحقیق متاع میں تو نیمت عین کا مادہ مضبوط ہوتا ہے اور نکاح محبت میں نکاح ہوتا ہے توقیف کا اضافہ کیا جاتا ہے. امام ذکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تحقیق و توقیف باطل ہے اور نکاح شروع کے فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے, اس لیے نکاح محبت صحیح ہو جائے گا اور توقیف جو معتبر ہوگی. مگر عام انبیہ ان کی تقریب سے اتفاق نہیں کرتے, اس لیے کہ نکاح میں بھی تو یہی ہوتا ہے صرف نیمت عین کے فرق سے نکاح موقع متاع سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ شرط باطل سمجھ نے کہیں باطل کہا ہے کہیں فاسد کہا ہے, یہ حنفی اصطلاح ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جو شہر جیسے ہی ہو وہ بے اصل ہو تو وہ تو ہے باطل, اور جو بے اصل ہی وہ ثابت ہو بے وسط ہی ممنوع ہو وہ ہے فاسد. مسئلہ بھی آ چکا چلو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنی بہنی ملا کرنا اور ایسی چیز کو طے کرنا جو کی شریعت میں اجازت نہیں ہے یہ مقبول مسلم آدمی یہ ہیلا کر کے پانی فروخت کرتا ہے, یہ پانی میں فروخت کا ہے اور اس کے کانوں میں وہاں کے گھاس کو فروخت کرتا ہے, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ گھاس کی فروخت کی مانا ہے. اور یہ آلہ تکنا اسماعیل کا تناجش کی کراہت گیا, تناجش یہ ہے کہ آدمی کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور قیمت بڑھاتا چلا جائے تاکہ دوسرے لوگ زیادہ قیمت سے خرید لیں. کبھی تو ایسا ناجش کبھی اس طرح سے اپنے طور پر کر لیتا, کسی کی تحریک شامل نہیں ہوتی, اور کبھی بائے اس کو اپنی طرف سے مقرر کر لیتا ہے اور اپنا دلال بنا لیتا ہے. نجش بالاجماع حرام ہے. ابن عبدالبر ابن حزم ابن عربی کہتے ہیں زیادت علی ثمن المثل ناجائز ہے, اور اگر سامان کی قیمت کم لگی ہو تو قاضی ابن عربی کہتے ہیں قیمت مثل تک پہنچانے کے لیے نجش جائز ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, آپ جا کر صاحب سلاح کے سلاح کی قیمت بتا دیجیے. بہرحال اگر عقد ہو گیا تو امام حنیفہ اور شافعی کے یہاں صحیح ہے, اہل ظاہر کے یہاں فاسد ہے. یہ مالک و احمد کی ایک روایت ہے. حنابلہ کا مشہور قول یہ ہے کہ اگر اتنی قیمت بڑھا دی جس کو عادتاً لوگ برداشت نہیں کرتے تو وہ تو مشتری کو اختیار ہے, اور اگر تھوڑی سی زیادہ کر دی ہے جس کو عادتاً لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو خیار نہیں ہوگا. اور مالکیہ فرماتے ہیں اگر بائے کے ساتھ ناجش نے ساز بات کر لی تھی تو خیار ہوگا ورنہ خیار نہیں ہوگا. چلو مانحا کہہ کر مصنف نے یہ اشارہ فرمایا ہے نجش کی بات صورتیں جائز ہیں, مراد اس سے نیلام کی بیل جس کو عربی میں بیع المزائدہ کہتے ہیں. بے کے اندر دھوکہ دینا ممنوع ہے. ماننا کہہ کر مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشارہ فرمایا ہے جہاں مقصود ہی خدا ہو وہ ہے ممنوع, اور اگر خدا مقصود ہی نہ ہو تو وہ ممنوع نہیں ہے. جیسے دیہات کے لوگ بازار میں آ کر اپنا سامان سستے فروخت کر جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مشتری یہاں چوکنا ہو کر ارزاں لے لیتا ہے, اس پر شارع علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں کی بلکہ فرمایا داؤن ناس یرزق اللہ باہم من بعض, رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. چلیے ایوب سختیانی کہتے ہیں لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں گویا کسی انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں, یعنی صاف صاف احکام الہیہ میں خلاف کرتے ہیں. لو تول امر عیان کان احونا علیہ, اگر صاف صاف بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, ہیرا تدبیر ناجائز کیوں اختیار کرتے ہیں. خلافہ کہنے کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں, کتاب الویو میں اس کو واضح کیا جا چکا. چلیے, یعنی اگر کسی کے پاس یتیمہ ہو جو حسن جمال اور مال رکھتی ہو تو اس کے سلسلے میں ولی کا یہ ہیرا کرنا کہ اس کو روک لے اور دوسری جگہ شادی نہ کرے تاکہ اس کے مال و جمال سے فائدہ اٹھائے اور پورا مہر نہ دے, مکروہ ہے. مکمل آ چکی. چلیے, اگر کسی نے کسی کی جاریہ کو وصل کر دیا اور دعویٰ کر دیا وہ مر گئی, مقصود میوں نے قاضی کے یہاں دعویٰ کیا, قاضی جاریہ میتہ کی قیمت کا فیصلہ کر لیا, بعد میں اس کو وہ جاریہ مل گئی تو صاحب الجاریہ اس کا زیادہ حقدار ہے, قیمت واپس کر کے اپنی جاریہ لے لے گا, یہ قیمت سمن نہیں بنے گی. قیمت و سمن, سمن کہتے ہیں شے موجود کے مقابل کی قیمت کو, اور قیمت کہتے ہیں شے مستحلق کے مقابل کی قیمت کو. وقال بعض الناس الجاریہ للغاصب لأخذ القیمة وفی ھذا احتیاج من اشتہى جاریۃ رجلی لا یبیعها فغصبها واعتل بأنها ماتت فطلاق ربها قیمتها فیطیب للغاصب جاریۃ غیره. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غالکم علیکم حرام ملک غادر لوام القیامہ. بعض الناس کہتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی تجاریہ غصب کر لی اور اس کے بعد قاضی نے فیصلہ کر دیا, مقصود نہیں ہو فیصلہ کر دیا اور یہ کہہ دیا مقصود نہیں ہو غاصب سے قیمت لے لے, تو یہ جاریہ غاصب کی بن جائے گی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا ہیلا ہے, جس کسی کو کسی کی جاریہ پسند آ جائے گی وہ اس کو غصب کر کے چھپا لے گا اور بعد میں قاضی کے یہاں مقدمہ جائے گا, قاضی قیمت کا فیصلہ کر دے گا. حقیقت یہ ہے بھائی کہ اس طرح کا یہ فعل کرنا تو نہ جائے، لیکن جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد اس جاریہ سے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مسئلہ غور طلب ہے. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جاریہ سے انتفاع حاصل کرنا ناجائز ہے تو گویا بیک وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ مقصود مین قیمت کا مالک بن گیا اور جاریہ بھی اسی کی ملک میں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جاریہ سے انتفاع حاصل کرنا جائز تو یہی حنفیہ کا مذہب ہے. اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ صورت موجودہ میں جو قیمت کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا گیا کہ جاریہ مر چکی ہے، تو یہ ظاہر ہو کہ جاریہ نہیں مری تو جو کچھ فیصلہ ہوا وہ ظاہری اعتبار سے ہوا ہے، حقیقی اعتبار سے نہیں ہوا. اس لیے جاریہ سے مالک کا تعلق منقطع نہیں ہوگا. اصل میں یہ مسئلہ مبنی ہے ایک اور مسئلے پر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قضائے قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوتی ہے یا ظاہراً و باطناً دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں قضائے قاضی علی الاطلاق خواہ کوئی مسئلہ ظاہر نافذ ہوگی، باطن نافذ نہیں ہوگی اگر حق کے مطابق نہیں ہے. اور یہی امام محمد کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں قضائے قاضی املاک مرسلہ میں جس کا کوئی سبب معلوم نہیں ظاہراً نافذ ہوگی، باطناً نافذ نہیں ہوگی. زید نے یہ دعویٰ کیا کہ عمر کے پاس جو قلم ہے وہ میرا اور دو گواہ پیش کر کے قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو یہاں قضائے قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوگی. اور عقود و فسوخ میں جہاں محل قابل ہو اور قاضی کو شہود کا عزم معلوم نہ ہو قضائے قاضی ظاہر و باطن نافذ ہوگی. قضائے قاضی کے ظاہر و باطن نافذ ہونے کے لیے تین شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقود و فسوخ ہوں، یعنی بیع و شراء یا نکاح وغیرہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ محل قابل کوئی شرعی مانع نہ ہو. مثلا کوئی شخص منکوحت الغیر پر دعویٰ کر دے کہ میرا اس سے نکاح ہوا حالانکہ وہ دوسرے کے نکاح ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ قاضی کو شاہدین کے کذب کا علم. اب فرض کرو زید نے کسی عورت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے میری بیوی ہے، اور وہ کسی کی منقوہ نہیں ہے، اور دو گواہ پیش کر دیے، قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو جہاں قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا وہیں ضمنی طور پر باطنی بھی نافذ ہوگا. وہ یا قاضی کا یہ فیصلہ نکاح کو متضمن ہوگا. پہلے نکاح ہوگا ضمناً، اور پھر اس کے بعد فیصلہ قاضی اس پر مرتب ہوگا. احناف اس سلسلے میں ایک اثر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تو عورت نے حضرت علی سے کہا جب آپ نے یہ فیصلہ کر ہی دیا تو اس سے میرا نکاح کر دیجیے. حضرت علی نے فرمایا شاہدہ ازل ہو جاتے, تیرے شاہدین نے تیرا نکاح کر دیا. اگر یہ ثابت ہوتا یہ اثر تو پھر تو سارا فرحشہ پاک ہو جاتا, لیکن اس اثر کا کوئی وجود کتب حدیث میں ہماری معلومات میں نہیں ہے, اور ہم نے جو متون دیکھے ہیں صغیر کبیر تو شاید سینکڑوں تک پہنچ جائیں گے, لیکن ہم کو کہیں اس کا وجود نہیں ملا. والغیب عند اللہ, امام بخاری کہتے ہیں ہو رہے ہیں اس سے پتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی من بعض فاقضی له علی انه ما اسمح من قضیۃ ابن خیش فلا یاخذ فانما قاله قطعه من النار. انفیہ یہ کہتے ہیں اس کا تعلق املاق مرسلہ سے. جمہور کہتے ہیں اس تخصیص کی کیا دلیل, انفیہ کہتے ہیں حضرت علی کا اثر مذکور دلیل ہے, جمہور کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں تو دلیل کیسے بن جائے گا. حقیقت یہی ہے کہ دار مدار حضرت علی کے اثر پر ہے. امام ابو حنیفہ نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر کیا ہے. اب اگر علی کا اثر ثابت مان لیا جائے تو امام ابو حنیفہ کا قول ثابت ہے, اور اگر اس کو ثابت نہیں مانتے تو ام سلمہ کی اس روایت کا کوئی مخصص نہیں, اس لیے اس کو اپنے دان پر رکھنا پڑے گا. اور امام محمد جیسے انسان نے جو امام ابو حنیفہ کے تلمیذ خاص اور ان کے مذہب کے ناشر ہیں, انہوں نے امام صاحب کی مخالفت کی اور یہ اختیار کیا خدا خالی ظاہر باطن نافذ نہیں ہوتی, صرف ظاہر نافذ ہوتی ہے, اور ام سلمہ کی روایت اس کی دلیل ہے. لہذا اگر کوئی حنفی اس قول کو اختیار کرتا ہے تو حقیقتاً وہ امام ابو حنیفہ ہی کے قول کو اختیار کرتا ہے, اس لیے کہ نافذ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صاحبین نے جتنے اقوال اختیار کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی کوئی نہ کوئی روایت ہے. واللہ اعلم. چلیے. نماز کا کیا ہے؟ 5 بجے. چلو 2 منٹ اور.